Балюча быць ахвярай нечай, падсудным злыднем быць ганебна, нялёгка мерай чалавечай караць віну, хоць і патрэбна. Які ж цяжар, якая кара, калі спасцігшы лёс свой трудны, ты сам суддзя і сам падсудны, і сам падсуднага ахвяра.